En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til mig, David Træs, og til Mads Fugler selvfølgelig, og til producer Peter bag knapperne. Mads, vi starter lige med en nyhed, som ikke er en helt sådan fuldstændig færdig nyhed, men alligevel lyder som om det er det. Fra USA forlyder det nu ret entydigt, at den gode Ron DeSantis fra Florida, han i næste uge vil meddele, at han rent faktisk stiller op som præsidentkandidat for republikanerne. Det har han jo hidtil spillet sådan et spil, hvor han har været ikke rigtig kandidat, men alligevel været det. Trump har skældt ud på ham over, at han ikke turde sige, at han var kandidat og alt det her. Men nu ser det altså ud til, at han torsdag i næste uge endelig vil sige, at han er præsidentkandidat. Og vi skal lige huske, hvordan situationen er for DeSantis. DeSantis vinder en stor fornem sejr ved guvernørvalget i Florida tilbage i november måned sidste år. Derefter begynder han at stige i meningsmålingerne, selvom han ikke har sagt, at han ville være præsidentkandidat. Han begynder at se truende ud for Donald Trump, og så begynder alting at ændre sig i de sidste 3-4-5 uger, hvor Trump igen er steget i målingerne, mens DeSantis han er faldet. Og nu ser det altså ud til Mads, at han så siger, nu må jeg ind i kamp for alvor. Jeg tror, det har jo været tydeligt for enhver, at DeSantis har været præsidentkandidat i et stykke tid. Han fører meget aktiv kampagne i Iowa, der for republikanerne den her gang er en meget, meget vigtig primærvalgstat. Den første af sin slags, som den jo plejer at være, men den har fået en anden status over hos demokraterne. Det kan vi vende tilbage til på et andet tidspunkt. Men det har også hele tiden været, altså det der, DeSantis har nogle gode kort på hånden, men det kræver også sådan et perfekt forløb. Og et af dem er, at det traditionelle primærvalgsmønster betyder, at man tidligt i primærvalgsforløbet kommer til Florida. Så hvis DeSantis, og som jo er en kæmpestor stat i USA, og som DeSantis regner med, at den vil bakke ham op, sådan at han tidligt i primærvalgsforløbet vil få sådan et løft. Hvis han så også har kunne finde et andet primærvalg, og her er det tydeligt, at han satte sig på Florida, hvor han kan også få et løft, inden han kommer til sin hjemstat, så tror jeg, at planen er at klare sig godt, måske endda få uafgjort med Trump, så alle taler med eller slå ham i en perfekt verden, så alle taler om, at DeSantis er en seriøs udfordrer, og så går der ikke så mange primærvalg, før man er i Florida, hvor han så får et kæmpe løft og kommer til at føre klart i valgmandskollegiet, at det så skal få hele hans karriere til, som kandidat til at nå et helt nyt niveau. Men det kræver selvfølgelig, at man officielt stiller op som kandidat. Og det er så det, der kommer nu. Og det tror jeg skyldes, at DeSantis har følt, at det er gået ham godt i den første indledende runde med at møde vælgere i Iowa. Ja, han har jo stået i den situation, som jeg lige nævnte i indledningen, Mads, at han der fra november måned af, hvor han vandt så fornemt genvandt med guvernørvalget i Florida, der havde han altså sådan et rigtigt boost. Han steg ret markant i målingerne, samtidig med, at Trump faldt en smule. Trump var dog stadigvæk foran i langt de fleste målinger. Og så kan vi sige, at der er sket to sådan store ting siden. Den ene, det hele Trump-sporet, som vi har talt meget om her i kampagnesporet, altså det faktum, at ikke mindst de mange nye anklager mod ham, og måske allermest tydeligt den, der foregår i New York-delstaten, der handler om tysk penge i forhold til pornomodellen Stormy Daniels. Det på en eller anden måde har løftet Trump på sin side. Det er et spor. Det andet spor, det er, at DeSantis ikke har ramt skiven lige så præcist, som han gjorde i lang tid. Han har haft en virkelighed, hvor han efter at kunne styre sin egen fremtoning ret tydeligt nede i Florida med lokale Florida-medier, er kommet mere ind på den nationale bane, og i særdeleshed et besøg, et udlandsrejse til Fjernøsten for et par uger siden, viste, at han måske har lidt sværere ved at stå distancen, når han er op imod modstandere, om jeg så må sige, når han ikke bare selv bestemmer tid og sted for sine præsentationer. Så han har vel også brug for nu, Mads, det er det vel frem til, han har vel også brug for nu at sige, at nu går jeg, så nu tager jeg et gearskifte, selvom alle godt ved, at jeg har været en slags kandidat, så meddeler jeg nu, at jeg officielt er kandidat, sådan, så jeg også kan begynde at angribe Trump, for det bliver han jo nødt til, Mads. Han har været tilbageholdende med at angribe Trump, men det bliver han jo nødt til. Hvis man skal være helt ærlig, så synes jeg, at han har håndteret udfordringen med at appellere til den samme vælgergruppe, som Trump appellerer til, på en lidt spøjs façon. Men du har jo helt ret i, at han har været meget tilbageholdende med at støde Trump fra sig. Han har været overbevist om, at hvis jeg støder Trump fra mig, så støder jeg også dem, der stemmer på ham fra mig, og det vil jeg ikke ud i. Og det er bare svært. Det er svært at sige, at man vil være konge i stedet for kongen, uden på et tidspunkt at gøre klart, hvorfor man synes, det er en god idé, at det skal være sådan. Og det har været sådan en skisma, som har været underlig at følge i mange af de her oplæg og interviews med DeSantis, hvor han har været kandidat, uden at ville sige, at han var kandidat. Hvor han har været en afløser for Trump, uden at sige, hvorfor der skal findes en afløser for Trump. Altså, der er sådan en masse ting i det der, der bare er noget besværligt for ham. Og han trænger nok til helt at gentænke, hvordan er det, jeg skal føre valgkamp for at nå mit mål. Jeg tror, at DeSantis havde håbet på, at Trump vil erodere som kandidat på grund af alle de sager, han har, og fordi han har tabt tidligere, at der vil være en større efterspørgsel på et alternativ til Trump, men som sagde nogle af de samme ting som Trump. Det altså viser, at Trump er stadigvæk den, der er i førersædet, og Trump holder sig ikke tilbage. Han angriber DeSantis hele tiden. Altså, han har fundet øgenavn til om flere af den slags og så videre, og er iskold i sin måde at håndtere DeSantis på. Og derfor er det tydeligt, at DeSantis bliver nødt til at finde på noget andet. Ellers bliver han, som så mange andre, kørt fuldstændig over af Trump. Kan du huske, lad os bare lige et øjeblik køre tilbage, fordi Iowa spiller altid i amerikanske valg en hovedrolle, og det ved man sådan, det er ikke bare i det år, hvor der er primærvalg. Nu nævnte du selv lige, der også møder nu i disse uger. Hele tiden er der møder i Iowa, den her stat ude i Midtvesten, der bliver oversvømmet af politiske kandidater i måneder og år op til primærvalget. Hvis vi går helt tilbage til 2015, altså året før det valg, der ender med, at Trump bliver valgt, så var der også sådan en fase, hvor de forskellige kandidater, de dukkede op ude i Iowa, altså i januar 2015. En af dem, der kom, det var Donald Trump, og han tiltrak mange tilhængere, men medierne og de andre kandidater tog ham overhovedet ikke alvorligt på det tidspunkt, januar 2015. Husk på, jeg siger ikke januar 2016, men 2015. Så Iowa, det spiller sådan en rolle, Mads. Så jeg ved også, at du har været der flere gange, ikke bare til primærvalg, men også på andre tidspunkter. En lidt mærkelig stat, fordi den er jo ikke sådan symptomatisk for, hvordan USA's demografi er, den er hverken sådan indbyggertalsmæssigt eller fordeling mellem racer eller fordeling mellem store byer og små byer, men alligevel så har den sådan en mytisk status i de amerikanske primærvalg. Ja, det er en meget speciel stat, fordi den ligner ikke resten af USA. Den er meget hvid, den er meget rettet mod landbruget, har ikke så mange store byer. Og de store byer, der er ikke rigtig store. Så det er en stat, der sådan på mange måder er lidt speciel at starte med. De vælgermøder, man holder i Iowa, er med nogle meget, meget flinke, ordentlige og ret rolige mennesker. primærvalg i Iowa er ikke noget, der sådan er vildt. Der er ikke nogen, der kommer op og slås, og selv når man er uenig, så skændes man på en, eller diskuterer man på en meget høflig façon. Det er også, synes jeg, når jeg har været der, har jeg også bidt mærke i, at det er sådan, synes jeg, nogle ret velinformerede vælgere tit. Altså niveauet på vælgermøderne er overraskende højt på mange områder. Så det er sådan en speciel stat. Jeg synes, den minder en lidt om, hvis man startede en dansk valgkamp med, at vi først skulle lytte til vælgerne i Ringkøbing Skjern, og som også minder lidt om mig, at være her, heller ikke nogen større byer, og mange bor ude på landet, og man mødes, når man fører politisk valgkamp hjemme i folks køkkener, eller i deres lader og sådan noget, og står der og snakker med små grupper ad gangen. Og det er sådan helt anderledes end den måde, Trump er vant til at føre valgkamp på. Han knækkede selvfølgelig koden ved at så bare lave større valgrallies, som folk så kører det hen til osv. Men det er sådan en meget speciel delstat at starte med. Og jeg tror, DeSantis og mange før ham har håbet, at hvis jeg tager ud og møder dem personligt og overtaler dem og er god, altså politikere kan jo være gode på mange forskellige måder. Nogle er gode på skrift, nogle gør så godt i medierne, nogle er gode til at stå på en arena, hvor der er mange tusind mennesker, og så er der nogen, der er gode til det der med at møde folk personligt. Og det er det sidste, man skal være rigtig god til i Iowa. Og det er der mange før DeSantis, der har tænkt, det er lige mig. Den kode, den knækker jeg, og der er rigtig mange, der har knækket halsen i Iowa, for det er bare ikke så nemt at bruge sin tid i Iowa fornuftigt, fordi afstandene er enorme. Det er en kæmpe stor delstat geografisk, men folk er meget spredte, så man skal have et rigtig godt netværk af mennesker, der arrangerer de her mindre møder for en, når man skal rundt. Det er ikke sådan en stat, man sådan bare kan blitse, altså komme ind med et kæmpe system og en masse penge, og så lige føre en kampagne koncentreret i en uge, hvor man fuldstændig lamslår alle med shock and awe kampagner i alle medier, og så man videre. Sådan har man historisk aldrig vundet Iowa. Så man skal bruge tid der, og man skal bruge meget tid der, og man skal være god til at trykke folk i hånden og se dem i øjnene, for det er sådan, man vinder Iowa. Og at DeSantis satser alle sine sparekroner der, før han når til Florida, det er nok ikke så underligt. Det er han ikke den første, der har gjort. Det kan også betyde, at man får en kort karriere i amerikansk præsidentpolitik i den her underlige, eller ikke underlige, men aparte delstat Iowa. Og vi skal også huske på, at mange er døde, om jeg så må sige, altså politisk døde allerede i Iowa, efter at de faktisk lidt tidligere sådan primærvalgforløb har stået rigtig stærkt. Nu skal jeg ikke sige, at Kamala Harris i sådan sommeren 2019 stod lige så stærkt, som Ron DeSantis gør hos republikanerne på nuværende tidspunkt. Men kigger vi tilbage på sommeren 2019, altså før primærvalgene begyndte i starten af 2020, så var Kamala Harris i lang tid, stod hun virkelig godt i meningsmålingerne, lignede en, der ville kunne udfordre Joe Biden på det der tidspunkt, hvorefter hun kollapsede totalt og endte med slet ikke at stille op, fordi hun ingen opbakning havde i meningsmålinger. Når man ingen opbakning har i meningsmålinger, så har man typisk heller ingen opbakning hos donorer, og derfor trak hun sig. Så jeg synes, uden at drive den sammenligning for vidt, Mads, så er det alligevel interessant. Altså for Ron DeSantis, så er det altså nu, han skal til at vise, at han ikke vakler, når presset kommer udefra. Når man går fra sin egen stat, Harris, Californien, DeSantis, Florida, når man går fra sin egen stat til sin nationale scene, kan man så klare det også. Og det er, synes jeg jo i hvert fald, DeSantis store opgave nu. Kan han få opbakning uden for sin egen stat? Ja, det er det, og hvis det, altså, man skal jo ikke være Einstein for at kunne svare på det spørgsmål, David, hvis man ikke kan det. Ja, så er man færdig. Så kommer man ikke så langt. Og der er jo altså, nu, listen over kandidater, der er brændt ud i Iowa, er meget, meget lang. Men der er en, jeg gerne sådan vil hive frem, som du sikkert også kan huske. Det er ham, der hed Fred Thompson. Ja. Og Fred Thompson var sådan et navn, som alle mente var et meget, meget spændende navn. Fordi han var meget kendt i USA. Han var advokat og var skuespiller og en der var god i radioen og så videre. Og han var god til både at spille rollen som politiker, og han var også god til at være politiker. Og han satte også hele politikken på Iowa, selvom hans hjemmestat var Tennessee, men Tennessee lå i 2008, der lå hans hjemstat, den lå lidt langt nede af listen, og dengang i 2008, der skulle man slå, troede alle i starten, Mitt Romney i sin tid. Så der var også andre, det endte med at være, og Rudy Giuliani, det var før han fuldstændig havde blameret sig selv, og så var The Dark Horse dengang, det var John McCain. Da hele opløbet begynder, der tager Fred Thompson til det, der hedder The Iowa Fair, som er sådan en iowiansk pendant til Yallop-markedet. Og han ankommer der med sin slangeskindsko og går rundt derude, hvor der er traktortræk og bønder og folk, der sælger hjemmelavet ost og radiobiler og så videre, og ser fuldstændig malplaceret ud og forsøger at lave det her retail politics, hvor han skal gå rundt og trykke folk i hånden. Og det ender selvfølgelig fuldstændig galt for Fred Thompson. Jeg tror også, han selv må kigge på sig selv, hvordan kan det her gå galt? Jeg er så god til at spille politiker, men jeg kan jo bare ikke finde ud af det her, når vi så kommer i gang med valgkampen, og Iowa vendt tommelen ned for Fred Thompson, og han døde som kandidat på det tidspunkt, fordi han simpelthen ikke passede ind i Iowa, og ikke kunne ikke lave sådan et spor. Og det der er DeSantis' det, hvis man ser de der film med DeSantis, når han er i Iowa, så er han, prøv lige at mærke, hvordan han er klædt. Han har ikke pænt tøj på ret tit. Eller han har nydeligt tøj på, men han har ikke sit, han har ikke sit jakkesæt på. Han ligner hele tiden en, der enten er lidt på ferie, eller han ligner sådan et helt almindeligt menneske. Og han står inde på bagerier og altså underlige steder, og taler med folk, og han virker, som om han er meget i øjenhøjde, så han prøver at lave sådan en omvendt Fred Thompson, for ikke at brænde ud i Iowa. Den politiker, jeg har set, der har været bedst i Iowa, af dem, jeg har oplevet, jeg har bestemt ikke oplevet dem andre, men det var faktisk den, der vandt Iowa i 2008, og det var Arkansas' guvernør, ham der hed Mike Huckabee. Han endte ikke med at vinde, men han endte med at blive en meget seriøs kandidat, fordi han kom ind som en, der var forholdsvis ubeskrevet til Iowa, og han var bare fantastisk til at trykke folk i hånden og møde folk, når der var meget få i lokalet. Og jeg var til nogle vælgermøder med ham, hvor jeg hørte ham, og jeg kan huske, at jeg gik derfra og tænkte, gud, ham gad jeg også godt at stemme på. Også selvom jeg faktisk ikke var ret enig med Mike Huckabee om ret mange ting. Fordi han var så god til det her. Han var sådan en charmerende sydstatsmand, synes jeg. Der var så god til det med at trykke folk i hænderne og så videre. Og da jeg oplevede Mitt Romney samme sted, så kunne jeg se, at Mitt Romney var ikke god til det her. Han var altid for overdressed. Stod altid, ville gerne op på et podium og stå sådan lidt med lidt afstand til folk og så videre, og det virkede lige så mærkeligt, som hvis jeg ville holde vælgermøde her i Ringkøbing, og så ikke ville trykke folk i hænderne, men gerne ville bygge sådan et podium op, så de ikke kunne komme tæt på mig, så ville folk tænke, hvem er den idiot, der står deroppe. Og det er sådan Iowa er, og det er det, man skal lære, når man skal starte med at vinde, og Giuliani kunne heller ikke finde ud af det i Iowa i 2008. Og så skal vi huske at sige, at der er en netop, vi taler meget om, nemlig Donald Trump, der har en helt særlig evne til at agere på andre måder end normale politikere, fordi han kommer faktisk ikke i cowboyskjorter, han kommer faktisk ikke i cowboybukser, han kommer altid i det samme sæt tøj, og han står heller ikke og spiser hvad hedder det, hot dogs og corn on the cob, altså hvad hedder det, sådan en majskolbe på en lille gren, en lille stang. Altså han opfører sig stort set som han plejer. Så han er sådan en, der er undtagelsen for reglen, for du er helt, vi ved jo alle sammen, alle andre er nødt til på en eller anden måde at spille rollen som en Iowa-kandidat og ikke som en national kandidat. Så han er særlig også der. Men jeg vil lige nævne, bare for god ordens skyld til lytterne, altså at det republikanske caucus, som det hedder, primærvalg i Iowa, det er den 8. januar. Ugen efter, den 16. januar, der følger det næste primærvalg, det er traditionen tro i New Hampshire. Og så er det tredje primærvalg, det er den 27. januar, og det foregår i South Carolina, altså første gang, hvor man rykker syd på. Alle de her tre delstater, man starter med, er befolkningsmæssigt ikke i den førende ende i USA. Der er 20 delstater i USA, der har flere indbyggere end Danmark har, og så er der altså med andre ord 30, der har færre indbyggere end Danmark, og de her tre første stater, de er alle sammen, de to første stater, Iowa og New Hampshire, altså stater, som har færre indbyggere end Danmark. Så vi starter i det små, og så rykker vi til de større stater på det her tidspunkt. Og så skal vi huske at sige, Mads, for god ordens skyld, meningsmålinger et mere end et halvt år før det første primærvalg, det ved vi traditionen tro, at det kan hoppe fuldstændig vildt op og ned på det her tidspunkt. Ja, der er sådan en tendens til, at de kan ændre sig meget på bare en uge, hvis en kandidat får et overraskende godt valg i de primærvalg, der ligger lige forud for dem. Så det handler om at komme godt i gang, og så få det her forfærdelige sportsudtryk og politiske udtryk, momentum. Men det er altså det handler om. Altså man skal ligesom have løftet sin kampagne med et års resultat, og så må man så se, hvordan det går. Fordi mange af kandidaterne har ikke råd til at finansiere samtlige primærvalgs valgkampe, hvis ikke der er nogle gode resultater undervejs, som de kan gå ud og videresælge deres kandidatur hos dem, der donerer til valgkampene. Så der er meget der på spil der. Lad os lige minde om, at man også kan tabe efter Iowa. Marco Rubio, senator fra Florida i 2016, stod rigtig stærkt efter Iowa, stod rigtig stærkt, da de rykkede til New Hampshire i 2016 i det republikanske primærvalg. Mange så ham som en mulig præsidentkandidat på det tidspunkt, fordi han var startet så godt. Og så siger du, Mads, at der kan pludselig ske en ting, der gør, at man falder sammen, og det skete helt konkret for ham i en tv-debat mellem kandidaterne. Der frøs han, da han skulle give et svar. Han kom til at give det samme svar, næsten sådan mekanisk, næsten som en robot, tre gange på samme svar, på samme spørgsmål, og så kiggede de republikanske vælgere på ham og sagde, ham gider vi ikke, og så var han faktisk færdig. Så var han ude af det, og det er selvfølgelig en skæbne, man ikke skal ryge i, når det her cirkus går i gang, som vi selvfølgelig også kommer til at interessere os indgående for her i kampagnesporet. Men i hvert fald, vi snakkede indledningsvis om Ron DeSantis. Ron DeSantis har fået taget meget tid ud af sin kalender, så han ikke skulle være få af det, og sat sig tydeligvis meget på Iowa. Lad os se. Men så synes jeg, vi skal bruge... En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Lejligheden til at leve op til et løfte, vi nu har givet 4 uger i træk, og man skal huske, at vores løfter her i kampagnesporet ikke skal tages så benhårdt, at vi kan blive hængt op på dem i byretten, hvis ikke vi overholder dem. Men nu kommer vi alligevel til det. Vi har talt længe om, at vi vil komme ind på de svære forhandlinger, der er i USA på nuværende tidspunkt mellem kongressen og USA's præsident om en eventuel forhøjelse af det såkaldte gældsloft. Og sagt meget kort, så går det ud på, at hvis den amerikanske gæld overstiger et bestemt beløb, så kan den amerikanske føderale stat ikke længere udbetale for eksempel lønninger, men også en hel stribe andre udgifter. Og den dato, den rammer de her den 1. juni, ofte mange gange, mange hundrede gange faktisk, så er sådan et gældsloft bare blevet øget af kongressen. Få gange er det ikke. Og denne her gang, Mads, der har vi så sådan en situation, som tit komplicerer det her meget, nemlig selvfølgelig en demokratisk præsident og et republikansk flertal i repræsentanternes hus, og så står det lige akkurat enstemmes flertal til demokraterne i senatet. Så vi har sådan en situation, hvor der skal forhandles, hvor der skal findes et kompromis, for at det her skal kunne lade sig gøre. Og det har de forhandlet om efterhånden noget tid, Mads. Ja, det har de. Det er jo sådan, at fordi man har skrevet ind, at man skal have kongressen til at godkende, at man har et overtræk på budgettet, der går over den aftalte grænse, så bruger begge parter forhandlingerne om at forøge den føderale gæld. Det bruger de til at lave en masse politik, så at sige. Og de gør det altid, hvis man er oppositionspartiet, men har flertallet i repræsentanternes hus, så vil man ofte bruge de her forhandlinger til at true med, at man lukker hele USA ned. Og det kan republikanerne især godt lide, fordi de er i forvejen ikke så vildt med det føderale USA, så de trækker altid de her trusler meget langt og har altid nogle meget voldsomme krav til, hvad de så kræver i de her gældsloftforhandlinger. Så der vil nok være mange lyttere, der sidder derude, som tænker, hvad handler gældsloftforhandlingerne om? Handler det ikke bare om, at nu har det føderale system brugt flere penge, end de har, skal ud og låne nogle flere, og så skal man øge den grænse? Men de handler om alt muligt andet, hvis man skal gå med til at øge gælden, så er der nogen, der vil have sig politisk betalt for den manøvre. Og det er det, som Kevin McCarthy, der er Speaker of the House, er i gang med nu. Man søger at få så meget politisk indrømmelser ud af den proces, der handler om at øge gældsloftet. Ja, og det er præcis, Mads, som de selvfølgelig gerne vil have, Kevin McCarthy og republikanerne, det er på nogle områder, som er meget vigtige for Joe Biden at føre valgkamp på, at her han kommet med fremskridt. Det kan være den grønne dagsorden, det kan være socialhjælp til fattige, det kan i det hele taget være, de pinpointer selvfølgelig områder, hvor de er politisk meget uenige, også områder, hvor Joe Biden har tænkt sig at bruge det her som nogle af sine slagnumre i valgkampen. Se, hvad I fik, fordi jeg var præsident, altså sociale fremskridt, vil han sige. Det er nogle af dem, de forsøger at ramme. Ja, hvis man sådan ser på, nogle af de ting, de forhandler, virker nemme at nå. Det er sådan, at på grund af, at man ikke er så nervøs for corona længere, så alle de her mange milliarder dollars, der er blevet afsat føderalt til at hjælpe virksomheder i nød på grund af corona osv., der er masser af penge derude, som er covid-relaterede midler, som man nu ikke skal bruge til det, man troede, fordi man ikke har det samme. Den samme frygt for corona, og de penge vil republikanerne gerne have hjem i det føderale budget, altså simpelthen bare have dem hentet ind igen, og Biden, demokraterne, det er ikke sikkert, de er imod det, men de bruger dem som en del af forhandlinger. Hvad skal der ske med dem? Hvordan skal vi bruge dem? Skal de investeres på en eller anden måde? Nu har vi jo givet dem, eller skal de bare tilbage på bogen? Der er noget, der ligger der. Og så er der et område omkring, at man vil have lavet en grøn dagsorden, som du er inde på. og bruger det som en del af, af forhandlingerne. Og det er det især altså det her med, at man vil gerne have en strømlignet hele den der proces, efter hvilken de føderale myndigheder, de giver private virksomheder muligheder for at udvikle energisektoren. Det er jo noget, der er vigtig for den grønne dagsorden, men den er også besværlig for den grønne dagsorden, hvis det er som Joe Manchin fra West Virginia foreslår det, at det skal også kunne bruges af dem, der vil udvikle kulsektoren eksempelvis. Så der er et stort slagsmål på hele det område, der handler om, hvordan får man lavet energisektoren i USA om. Og så er Nej, bare lige tage den sidste ting også. Ja, der er to med, jeg synes, der sådan er. Ja. Der er noget, som de skændes meget over i forbindelse med det her gældsloft. Og så er der, at det man kalder budget caps, at man laver nogle rammer for størrelsen af det føderale budget. Og Biden og demokraterne, de vil gerne undgå, at man bruger de her budget caps, altså man lægger et loft på, hvad man bruger i det føderale system. Det er en måde at tæmme det føderale system på. Det vil demokraterne gerne undgå. Demokraterne er per definition altid interesseret i at udvide den føderale magt i USA, og republikanerne vil altid det modsatte. En måde ligesom at tæmme det føderale system, det er ved at underfinansiere det. Og det kan man jo, altså tidligere talte man om det, der hedder Starve the Beast, altså udsult, uhyret, talte republikanerne om. Nu har de fundet et mere spiseligt navn til det, og det kalder de budget caps. Men det er egentlig det samme, det handler om. Republikanerne vil gerne bruge det føderale budget og lave muligheder for at simpelthen underfinansiere dele af det føderale budget, sådan at den føderale sektor ikke vokser. Demokrater vil gerne det modsatte. Jeg er ret spændt på at se, hvad de kan blive enige om der. Og det sidste, som er sådan der virkelig er den, de har brugt mange kræfter på at diskutere her på det seneste, det er arbejdstilladelser til hvor meget arbejde skal de fattige i USA have lov til at have, og der er det er jo sådan, at hvis man er højorienteret i USA, så brokker man så ofte over, at regeringens eller det føderales hjælp til de fattige er en, der tit bliver svindlet med. Vi kender begreber som welfare queens og andet, som har været sådan republikanske travere på det her område, at man har et system, der giver milliarder dollars ud til de fattigste i USA, og republikanerne hævder altid, at der er meget svindel med det her system. Og der har republikanerne en række krav, der især handler om, hvor meget man må arbejde, hvilken aldersgrænse der er for det, osv. Og der er en masse slagsmål over det her spørgsmål, hvor republikanerne søger at gøre det vanskeligere at være fattig og stadigvæk have en indkomst ved siden af sin hjælp fra det offentlige USA, og demokraterne ønsker at gå den anden vej, og der kan de simpelthen ikke finde hinanden for tiden. Nej, og det forhandlingerne foregår altså mellem kongressens ledelse, eller hvad hedder det, repræsentanternes hus ledelse, som selvfølgelig er styret af Kevin McCarthy, og så præsidenten og hans finansminister. Så det er der, de der forhandlinger foregår på nuværende tidspunkt. Jeg vil også lige nævne to ting, Mads, som er relevant for det her. Det er, kigger vi historisk på det, så er det sådan, at man under republikanske præsidenter faktisk har fået hævet gældsloftet 2-3 gange så ofte, som man har under demokratiske præsidenter. Det er en fortælling, som demokraterne gerne vil fortælle i de her dage meget tydeligt. På den anden side er det jo også ganske massivt, hvor meget Joe Biden havde lånt af kassen for at finansiere hans politik. Hvis han var et europæisk land, altså hvis USA var et europæisk land, så ville de dramatisk have brudt EU's regler for overskridelse af budgetunderskud, hvis de havde ført en politik ligesom Joe Biden. Så Joe Biden har jo altså pumpet penge ud i det amerikanske samfund på et niveau, som er ganske voldsomt. Så hvis man politisk set står det på det modsatte synspunkt, som republikanerne selvfølgelig gør, så har de også, vil jeg sige, en sag. Altså Biden har brugt mange penge og budgetteret med mange penge, som man ikke har skatteindtægter for. Ja, det, og man skal huske, republikanere mener ikke, at USA skal ændres via det føderale system. USA skal være mangefacetteret, og USA er ikke USA, men the United States of America. Så republikanere søger altid at skubbe magt tilbage fra det føderale system og ud i delstaterne. Demokraterne har altid haft, i hvert fald siden 1912, den modsatte tilgang til magten. Og det betyder, at Biden vil jo gerne gå til valg på nu, det er helt traditionelt, og ligesom forme USA politisk via det føderale system. Og man kan ikke forme USA politisk via det føderale system, bare med love og regulationer. Det er også rigtig godt, hvis man har den store pengepose med sig, når man gør det. Hvis man skal lave om på USA, så er det også at kunne finansiere nogle af de her omlægninger. Det er jo selv sagt noget, der betyder noget. Og det har republikanerne selvfølgelig luret. Det har de luret igennem mere end 100 år. Så de står altid for det modsatte synspunkt, at det her, det er ikke et spor, vi skal ned af. Så de forsøger jo at bekæmpe demokraternes måde at føre valg på, ved at bekæmpe deres adgang til midler, demokraterne kan bruge, ikke bare i valgkampe, men sådan helt generelt til, når de skal have USA til at fungere. Og det er et slagsmål, der er lige så gammelt, som USA er. Og lad os tage et andet slagsmål, der er næsten lige så gammelt som, det er lige så gammelt som USA er, men det bliver forstærket på et tidspunkt, nemlig forsøget på at inddrage den amerikanske forfatning i den her politiske debat. Præsident Joe Biden har antydet et par gange, at det kan være, at det 14. tillæg til den amerikanske forfatning kan komme i spil her. 11 senatorer, progressiv, som vi kalder dem, altså venstreorienterede senatorer, anført af Elizabeth Warren og Bernie Sanders, har været ude og skrive et fælles indlæg, hvor de opfordrer til, at præsidenten iværksætter det 14. tillæg til den amerikanske forfatning. Og bare lige for at tage det meget hurtigt, det er altså fra 1868, det er en forlængelse af borgerkrigen, den forstand, at man skulle tilrette den politiske virkelighed efter, at borgerkrigen var endt med sejr til nordstaterne, den såkaldte reconstruction-periode her. Det er det 14. tillæg. Det har 4-5 punkter. Det ene, det handler om, at alle, der er født eller naturaliseret borgere i USA, de er borgere i USA, altså ikke nogen forskel på racerne, så handlede det om, hvem der kunne blive udpeget til kongressen eller præsident for den sags skyld. Det er blandt andet den lov, det tillæg, man bruger, når man iværksætter en rigsretssag i USA, så er der et tredje punkt, der handler om hvem der må sidde i repræsentanternes hus, altså hvordan man vælger den fra det enkelte stat. Og så er der det fjerde, Mads, det jeg lige vil komme ind på, det er det, der handler om, at USA som føderal stat altid skal betale dets gældsforpligtelser. Så det bringer venstrefløjen i det demokratiske parti i spil her, og præsident Biden er ikke afvisende over for at iværksætte, altså overrule processen ved at sige, at jeg har faktisk som præsident pligt til, at vi betaler de gældsforpligtelser, som vi har i USA, og derved overruler gældsloftet. Hvis han nu gør det, Mads, så ved vi godt, det vil blive meget dramatisk, men det kommer i spil her. Ja, det kommer i spil. Den 14. forfatningstilføjelse er en, der er tænkt på en helt anden situation, end den, man er i nu. Så hvis man bruger en forfatningstilføjelse på en situation, der ikke er det, den er tiltænkt, så kan man godt regne ud, at så kommer der jo en krise over, hvordan man skal forstå forfatningen, og den krise kan så kun løses af den amerikanske højesteret. Og det vil sige, politikere kan godt være, det kan godt være spændende for politikere i USA, at bruge dele af forfatningen, som man som regel ikke bruger, på en anden måde, end man er vant til, men det betyder også, at så bliver det fortolkning af forfatningen, som jo ikke er politikers primære opgave, det er den føderale højesterets primære opgave i USA, og så fjerner man indirekte magt fra sig selv, og placerer i domstolene, og lige nu er det ikke sikkert, at det er klogt, at demokraterne får en republikansk domstol til en konservativ domineret domstol i USA, til at fortolke, hvordan man må bruge forfatningen. Men som du siger, så er der en tilføjelse her i den 14. forfatningstilføjelse, som siger, at USA skal betale sine regninger, sådan indirekte sagt, og den kan Biden jo være fristet til at bruge, for det vil så kortslutte forhandlingerne, så vil man ligesom komme videre, men man vil så placere det hele i et meget usikkert rum, hvor man vil få søgsmål frem og tilbage om, hvad er det, vi skal forstå ved den 14. forfatningstilføjelse. Og Mads, præcis det var finansminister Janet Yellen ude mere end at antyde forleden derefter, at det var blevet sådan et politisk spil, så var hun ude at sige, at det her det ville i givet fald være omgivet af så stor usikkerhed, hvis vi måtte gøre det, at det var en vej, hun ikke umiddelbart anbefalede. Ja, og det er jo hendes måde at sige på, at det kan være fristende at gøre det her, fordi I tror, I kan, men I skal tænke jer godt om, fordi vi åbner for Pandoras æske her. Vi ved ikke, hvad der ender med at hoppe ud af den. Men altså, vi skal lige til vores veninde. Nu skifter vi fra gældsloftet, som vi lover, vi kommer tilbage til i næste uge, fordi så rykker vi jo en uge tættere på deadline, som er den 1. juni. Jeg tror ikke, Mads, at vi skal regne med, at vi næste uge før den 1. juni har en aftale. Må ikke, vi skal regne med, at den kommer, hvis den kommer i allersidste øjeblik? Ja, selvfølgelig gør den det. Jeg kan godt se, danske aviser, der skriver man meget om det her med, at lige om lidt de kan sende hele verdensøkonomien i krise osv. Det har man jo ikke rigtig set tidligere, og det er nok ikke helt den rigtige måde at frame den her debat på. Det, der er på spil, det er, at der er to parter, der ønsker at få maksimalt ud af den her situation. Man har en demokratisk præsident, der gerne vil have, at gældsloftforhandlingerne ender med at begrænse ham så lidt som muligt, og man har en modpart, der ikke ønsker at imødekomme ham på det område, og som også har nogle egne politiske ønsker. Og det vil de selvfølgelig forhandle, indtil de to parter til sidst ikke føler, at de kan vride mere ud af hinanden. Og her er det Damoklessværd, som en tidsfrist jo er. Det er noget, der bare er meget opdragende på den proces, men også noget, man kan bruge direkte i forhandlingerne. Så de kommer nok til at køre til den 31. Langt ud på eftermiddagen, vil være mit bud. Er der noget, der hedder den 31. maj? Men Det er i hvert fald den sidste dag i maj. Nu kan jeg ikke huske, om det er den 30. eller 31. Det kan jeg heller ikke. Det kommer jeg pludselig i tvivl om. Ja. Men hvis der er en 31. maj, så er det der. Hvis ikke, så er det den anden sidste dag i maj. Eller det, der er den sidste dag i maj, hvor man afgør det på. Og det vil være helt business as usual, hvis det foregår. Så vi vil tage et stikprøve på at se, hvordan det ser ud, når vi laver kampagnesporet i næste uge. Mads, vi skal lige vende os mod Joe Biden et øjeblik her mod slutningen af udsendelsen, fordi Joe Biden gjorde jo meget, meget lang tid, faktisk indtil for et par uger siden, det greb, at han stort set aldrig omtalte Donald Trump ved navn. Altså han sagde altid bare ham eller den, eller den tidligere præsident, men det var han ikke nedværdigede sig til at sige Trumps navn. Det er han i den grad begyndt på nu, hvor han selv er har erklæret, at han genopstiller til præsidentvalget, og hvor han vel også, som vi snakker om sidste uge, Mads, håber, at hans modkandidat bliver Donald Trump, og ikke en af de andre. Nu taler han om ham hele tiden, og han udsendte forleden dag en tweet, Joe Biden, hvor han skriver, her kan I se forskellen på, hvilke prioriteringer jeg har, og så de prioriteringer, som Donald Trump han har. Det blev lavet til en reklame, som han linkede til, altså en politisk reklame, som vi lige skal høre her, hvor jeg lige skal advare lytterne om, at der er nogle mærkelige lydklip undervejs, men det er altså Biden-kampagnens forsøg på at få Donald Trump til at fremstå så slemt som overhovedet muligt. Men prøv at høre klippet her. We should grow the economy from the middle out and the bottom up, not the top down. Getting rid of Roe v. Wade was an incredible thing. I was able to do it, and I was very honored to do it. The past two years, we've created a record 12.7 million new jobs. January 6th, it was the largest crowd I've ever spoken to. They were there with love in their heart. That was an unbelievable, and it was a beautiful day. The price of insulin went from $400, $500, $600 a month down to $35 a month. It saved the government $160 billion. It was a rigged election. We had a rigged election. I thought it was a a rigged election. The election was rigged. That election was rigged. Ja, men altså, vi kan høre, at når Biden taler, nu laver vi lige en lille reklameanalyse, når Biden taler, så har vi den amerikanske nationalsang kørende i baggrunden. Når Trump taler, så stopper det. Når Biden taler, så taler han om, at jeg sikrer mere lighed i det amerikanske samfund, at jeg sikrer flere arbejdspladser til alle, jeg sikrer lavere priser på medicin til alle. Når Trump taler, så markerer han, at han ønsker at fjerne den føderale ret til at få en abort. Han roser oprørende fra den 6. januar 2021, som man kalder kærlige mennesker. Og endelig så gentager Trump taler sidst alle beskyldningerne om, at valget i 2020 var fuld af fup og svindel. Og så bryder den amerikanske nationalsang simpelthen sammen til allersidst. Og så er Bidens budskab, som vi nok må regne med bliver hans budskab, vil I have mig, eller vil I have 4 år med ham den skøre igen? Det er vel valgkampen. Ja, og du siger jo selv det her med, at nu Biden begynder at tale meget om Trump. Altså Biden vil helst føre valgkampen mod Trump. Jeg tror, Biden er simpelthen nervøs for, at han skal få en valgkamp, hvor han ikke har Trump som sin hovedmodstander. Så han er også interesseret i at trække Trump ind på scenen i valgkampen. Jeg tror ikke, Biden er overbevist om, at han kan slå Ron DeSantis eller Glenn Youngkin eller Nikki Haley, fordi de bare er mere moderate, og vil give en anden dynamik i valgkampen, hvor det vil handle mere om man egentlig kan lide Biden eller ej, hvor mod en valgkamp om Donald Trump, hvor Donald Trump er med, vil altid handle om man er for eller mod Donald Trump, uanset hvem han sætter op imod. Og det vil Biden gerne have, så jeg tror også, der er et stærkt element i, at Biden forsøger ligesom at forme den republikanske valgkamp, og hans yndlingsmodstander er selvfølgelig Donald Trump. Han har slået ham før, uden selv rigtig at føre valgkamp. Ja, vi kan se masser på de målinger, som vi igen advarer mod på det her tidspunkt. Men ikke desto mindre, så kan vi simpelthen igen og igen se, at i reglen klarer Ron DeSantis sig faktisk bedre i et direkte matchup med Biden, end Trump gør i et direkte matchup med Biden. Der er mange grunde til, at Biden helst vil have en valgkamp mod Trump. Mange politiske grunde. Meget af det, som også bliver spillet i det her klip, men det handler jo også om noget, som bliver talt om stadig mere i USA, nemlig alder simpelthen. I det, at Joe Biden ikke er ret meget ældre end Donald Trump. Det vil gøre det lidt sværere at have en aldersdiskussion i en valgkamp, hvorimod det giver sig selv, at har du en kandidat i 50'erne overfor en kandidat i 80'erne, så kan det her emne blive rejst. Lige præcis. Vi skal lige have det sidste, Mads, at tage en opfølging på den diskussion, vi havde for en uge eller to siden her i kampagnesporet, der handlede om det berygtede, famøse town hall-møde med Donald Trump hos CNN, fordi det vækker stadigvæk varme følelser i hele USA. Og her torsdag, der talte en af CNN's mest kendte journalister, Christine Amanpour, ved graduation-ceremonien for de nyuddannede journalister ved Columbia University i USA, måske den fineste journalistuddannelse i Amerika. Og her talte hun meget kritisk om, at hendes netværk, altså CNN, havde valgt at bringe town hall-formatet med CNN. Hun sagde, at hun havde sagt det direkte, inden hun talte ved den her ceremoni, til den øverste direktør for CNN, og hun synes, det var en fejl. Og så understreger hun, fortæller hun her til en, kan vi godt sige, venlig crowd af andre journalister, folk, der lige er blevet uddannet til journalister, der understreger hun, hvad hendes problem var med det town hall format. I understand that the town hall a week ago was for many an earthquake. Make their choices, and they have done. I still respectfully disagree with allowing Donald Trump to appear in that particular format. We're all grown-ups, of course. And we can hold differing opinions without a great big blow-up. We know Trump and his tendencies. Everyone does. He just seizes the stage and dominates. No matter how much flack the moderator tries to aim at the incoming, it doesn't often work. For me, I would have dropped the mic at nasty person. But then that's me. I've been in the ring for a long time with many of these people. Today, I can only hope that your trust in us might have been shaken, but not shattered. Ja, hun håber her til sidst, at andres, altså journalister eller seere osv., osv. ikke har fået sådan helt mistet tilliden til CNN efter det her klip. Men hun markerer meget tydeligt, hun lyder næsten som os, Mads, da vi talte om det for en uge siden. Hun markerer, og det er derfor, vi spiller hende. Det er derfor, vi spiller hende, for fanden. Ikke? Hun siger, at det her format duer ikke, og så siger hun, og hun er jo altså en af CNN's største stjerner, har været det, han har sagt altid, en, der er kendt for at interviewe denne verdens værste stats- og regeringschefer, Slobodan Milosevic, bare for at tage en til at starte med, men alle mulige autoritære figurer. Hun siger her sidst, at hun ville simpelthen have stoppet udsendelsen der, hvor Trump kaldte hende, der var vært for programmet, Caitlin Collins, for en nasty person. Der ville hun have stoppet det der. Men det er alligevel ret dramatisk. Det er lidt svært at forestille sig i en dansk kontekst, Mads, at en dansk stjernevært på TV2 eller DR, så den offentligt vil gå ud og kritisere en beslutning truffet af Adderson sin Cooper egen ledelse. Har gjort det samme. Ja. Da han lavede introduktionen til sit magasin på CNN, han er vel deres anden store vært ud over Amon Poors, der sagde han, hvis I bliver så træt af os, at I nu vælger os fra på grund af det her, så kan jeg godt forstå det. Han var så mere forsvarende over for formatet, men alligevel, det vil være på sin plads at sige, at det har givet nogle enorme dønninger internt på CNN, det her. Det skal man ikke kende mediebranchen ret godt for at forstå, når man ser de her udmeldinger. Når deres to største profiler går ud og taler om det på den her facon, så er det jo helt klart, fordi at det er noget, der har været ved at lægge hele CNN ned, at man valgte at give Donald Trump adgang til CNN-seer i et format, der i den grad var det bedste, Donald Trump kunne håbe at få som format. Mads Fuglede og jeg, David Træs og Peter i Teknikken, siger tak for denne uge, og vi er tilbage igen om en uge med en ny udgave af Kampagnesporet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.